الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركات فاضر جبستتنا برزكان لا جمعي بيشو لجيرنا ونشاني تن هالويستيك لدواي رمضان لخزمتان أبوم سي وقفو سي هالويستمان كر كالدواي رمضان ضرورا. يكم كسود مندبول رمضان كي استفاده كل رمضان، دوهم كردوي چاكو بندايتي كي قبول بو وهي كي قبول نبو، سيهم توبي كم ترخمو او اني حقي خويا ندا ببندايتي لما انقدا او سي خالم اماجتي كردو بيانم كرد امروج بيارمتي خوا چن خالكي تل دخالك لخزمتانا بجوري وقتك بيان دكم سرتات بهم خوشا لعلاماتي راس كردنو توبة كردنو وفا لقل خوا قسيكي خوش تنبوب كم لأولي خطبة كوا ما مستايكي زور خوشويستم لججنا چوم خزمتي بوي جرامة وتي ما مستاوتم بلي وتي حزم كر لم دواي رمزانا سيران و سفره اكساس بكين بو ماموساكاني سنوري پارزگاي هلبجا لبراوش دوستي كي خوشويستم هبو دولمن بو تموت فلاني حزك موكو مانو نبوني و دست خوشي لزانايان كلم رمزانا زور من دوبون لمزگوتكانو لبانخوازي و وتارو خمخواردن حزكم تو او خيره بگري تاستو دعوتك و سيرانك و اگر بيش كره مزره كراسك كتابك دياريب كي بهر ماموسايك اوا زور باشا و تي زور لو خيراني لي اوشايا و او پياوا و تي ماموستا والله هيت شقنابم والله هيت شقنابم قناعتي بي 50,000 دينار شقنابم استاكي و تنبو وتي والله يتر وتم بخابه تمبلي وتي والله ما وسا هرچين بو بخشين لم رمضان هرچين بو بخشين وتم زكاه وتي نو والله وتم اي وتي 300 مليون دينار توزيع كردو لراي خوا 300 مليون دينار اي قزايب كه لوزاره سامانه سلوشتكان وزاره دايي حكومتي هريم لقرميان لناو انفالكان 300 مليون دينار وتي والله استا بارم بيس يارمتين بي بلان ان شاء الله هولدم وتم باشا بواتك وتي ما مسابيرم كرده وزكات كما من لا دفترك دو قلاوني بم بخوا زور كما وتم اخر خوا خوي داينا وتي ما مسا باشتك بوم جرمه وتم فرمو هموتان ببيتانية وتي السوماك سوتال سليماني سيشوا صالة موفيش وتي بلي وتي منو خزانكم ومنال تاقانكم كدواي چنسال منال ما نيبو خواه ومنالي في دام لجوري كابوين برايكم جنكي ومنالكانشي لجوري كابوين لتنشتي منا بخم سر من نابو يوو سياره من لدرگاي وتيلو لقراج وستاندبو وتي لبريك هناسه من تنبو وتي درگاي پنجرم کردو دوكالي رش حات جورا كوني صاحبا كردو حات جورا وتي حرچيم كردو كلا حات جورا وتي هناسه من نما وسعيكي شروع تي کردين وتي ما وستا بخوا لناو سياره كما دوكي لو عالتونو چند دفتر دولاري تيابو لبر درگاي وتيلكا لگو دبیکی آو عالم دبانه، تی دبیکی آو شیتی آبو، و تی ما وسه و اللهی کزورم بعد هیچم لبیر نم آو کنه بیوتم خوزگ آو تو زاویه ربوایه، اس آو من علا سواهیم تو زدم من پیتر کردایه، و تی من علا کلم آوش مشل بو، ملی نابلارو دایکی و تی آو تم باشه، تی من علا کمر تو زدی پیش از نکیشم مرد، و تی اینجا نزانم من چون درچوم چون خبرم بویا و لخسخانه دوای چند روز باسیان کرد و تی آن محل و مسئله تو جنو منال و آمانن و تم تیج نکم بینن و تی آن نابیک ببینن و تم منال کم و تی آن نابیایش ببینی جاری وسعت مستقر نیا و تم ایبرع کم و تی حمویان باشم تی تو مزار من درچوم بتنیا ات کس در نشوا و تی ما مثلا من لو هم سر و تو تنیا قمی آم لبیر بو استا امسال بیرم کردوا نبی معاملی زکات لگل خواب کم هرچیم بودن بخوا دلتان خوش به ملتی کرد ام هریم پیای وایتی آیا ام هریم مردی وایتی آیا ام هریم بخشنده وایتی آیا دک آفرینی بیو دخوا جگه با پرکاتوا با 300 میلیون و 300 میلیاری حلال برزان لدوای رمضان بردوام بون لسر فرمان برداری و بندایتی زور ضروره نقل رمضان بفرین لعبادت و تقوا ببین بملائکه بلام دوای رمضان و ازبینین او خطره او خالی چوارما ابي بردوام بین دوای رمضان ابي بردوام بین نجی جماعت شو نج با کمیش به قرآن خوندن با کمیش به ذکر با کمیش به دعا با کمیش به استغفار و دعوای لی خوش من لخوا بر دوام بل سر آوانم گرو بیتو دعای رمضان سر نبیتو دعای رمضان لانسکت نمری نیتو سر سفر گیرچکت دانه بزی محاوله بکه هرگیز نیتو خوار لبالانس کبی و سینا که رزامندی خواهی پیو بی عزیزکم زور گرنگا بر دوامید لدعای رمضان بردوامید بر او خواچون بردوامید با چاکه کردن بردوامید با پیاوتی با شهامت با کردائیتی با اسلامیتی زور گرنگ و زور ضروره علاماتی چاکی و قبولی کردوکانی رمضانت او یک چاکه یعن بدعا کهی چونکه چاکه چاکه اهینه بردوام بل سر خیر معنی او یک کردوکانت قبول بود خالی پینجم لخوبائی نبون بخواناسی و عبادتی رمضان نلی او انم رکاد نوش کرد او انم ختم قرآن کرد او انم ذکر و صلاوات دا لخود بایی نبی خیلی کردو تا پیروزد بی بلا مغرور نبی خودی پیوال نکشی بگره بردوام دعا که خوالیتی قبول که خواهوری گرت بی بشی خلکی تیکل نبو بی بشی نفسی تیکل نبو بی شیطان دزی نکرد بی تناو اگاد لخود بی باسی کردو و عبادتی خود مکا باسی هی خلق خیناکا باسی چاکی خود مکا باسی چاکی خلق خیناکا باسی خرافکانی خوماند کین بو اوی بجاریاند کین بو اوی بنبریاند کین بو اوی گول شیطان کین و گروی لیه بینوا خالی ششم مرجنیه استاد وای رمضان وک رمضان وابین هرگیز وانابین هرگیز وانابین بو چون که رمضان گوری خوی با خوی هستی خوال رمضانه حاو درگاه جهنم داخله هش درگاه باش دکات او شیاطینی کت زنجیر که فتحت فیک ابواب الجنان و غلقت فیک ابواب النیران وصفدت مردة الشياطين أمام فضائل رمضان. أجر لدواي رمضان نما تواني وق رمضان بين وأنا زاني نشانه بيديني تنا أو فصلك بو أو موسمك بو بلا مهمة ويا لدواي رمضان ما يكت زرري ما ينكي زرري قازانش قيناك شو نجي زاود كردوا لرمضان لدواي رمضان نتواني خيناك سيشوار ختمي قرآن تكردوا لدواي رمضان يك ختم كي مهنگانا يا دوان كي آفرين دبي روجانا هزاران لا إله إلا الله استغفرات كردوا لدواي رمضان صد لا إله إلا الله صد استغفر الله صد صلاوات بدل سر في غمري خواه بستا لرمضان زورت بخشيوا لدواي رمضان روجي دو صو پنجا يا هزار يا اگر دولماني پنج زياتري دا بسو پنج وبرو بس مهم مويا وشكاوي نهي مغرور نبي دواي رمضان نترسي اگر چجو تاني عبادت دواي رمضان نبو او خطاي تونية او موسيمة كوايا لبرا هو بابر دوام بن بوجوري خواه پیغمري خواه يا نبي اليمن خالي حوتم بردوامي ودانبران لسر عبادت هو كارك له هو كاركاني عاقبة خيري هرشي بيان عاقل به هرشي جير وسلار به لم دنيايا دعاء عاقبة خيريك الله خوايا سلبي سنبرق مانكي خوايا عاقبة خيركي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشو الرجيك عزيات لدجار أي فرموا اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة خواه دواء عاقبة خيري ديكم إما جواء دواء عاقبة خيري بكين لخواه بلام يكيك لأسبابي نشانكاني عاقبة خيري تو من أو أو يكوا لسر عبادته وبندايتي وجرائلي خواه بردوان بين أو نشاني عاقبة خيري ده عاقبة خيري شاخي نية عاقبة خيري شاخي نية بلكون نشانكي أو آياتو لسر عبادت طاعت بردواني زور کس تلفون بو کامام وسا ام شو خویک من دینی و با باوک ماوا یاد را وسه کمن خویک بینی و با دایک ماوا ايه ولا دایک ماوا ابو باوک ماوا ابو یکسر پر سیاره کی من نو باوک اهل ایمان بو باله نیجو طاعت مزبوط بو باله دای خمد نده باوک ده بهشت باوک خوشویسی خوای بلا ما گر کسی لگل خوا لشرابه لگل اخلاقا لشرابه لقل أدبا لشرابي خويته وببيني لخوشترين باخو لخوشترين كانياوا بي او خوكاها لو قراوا لجهنم ولدوزخ خوابنا من با خالي هشتم زور كز رمضان هاد سريان لقناحا بو رمضان الشهر سريان لقناحا فناقن بخوا سينا وكسمان هي هيا بر للرمضان خرابة للرمضان توباكا خواه توفيقي ادا مرديكي ميداني ليدرچه مردانه و جوامرانه خواله خوی راضیه که توبه اکی باشه که عبادت اکی باشه که دوی رمضان بردوامه نسری آفرینی به همانه برل رمضان حالت اکی طبیعی خواناسی و مسلمانیتی هی لرمضان زیایی که لرمضان زیایی که زیایی که دوی رمضان اگره توسر حالت طبیعی خوی آفرینی به همانه رمضان دیت شاك أبي توباك دادك كاكيك بريزك وزيني لقناح للرفيق خراب بلام كرمضان الروا دسكاتو بز مبايا وبركي خوي أما مصيبته أما ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة نكن وكبير جنك ريسك تنكن وبخوري أو خلل هيش رمضان ديت هر ویلا، هر گمرایا، هر سرخوشا، هر قمارچیا، هر دزا، هر شروال پیسا، هر گندلا رمضانش اروه رو بخویتی برل رمضانو، ناو رمضانو، دوای رمضان میشه میوانی نیه مویل جستینا نخشه انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور او كوري تشاوي سرنيا او كوري دلا او الشيطان املا لهم جلوي بوش الكردوا آفرین یکا تقل موزی خستو تجر پی وازانی اگر او عبادت کاو توبه کاو طاعت کا خوا اگر نیکا خوا پکیه کوه لبره و نیکا و جوینا داته اما انا جگهی بزهین جگهی دعای خیرن لبره و لما نمبه لو انا بكوال رمضان توبه كنو مردان اي بنسر لو انا بيش رمضان باشنو دواي رمضان باشترن لو انا بكوا رمضان هات توبه انكد عبادتي زوري انكد دواي رمضان هي من بونه وبلام تركي انكد خالي نويم مصيبتي قولا اويل رمضان على بر خاطري خلق روجوش كاندو بي حرامي كخوارد بي توی بر روزو، توی فقید، چو بیت ماله، چو بیت دایره، چو بیت سیرانه، خلق لبه جگری خوردوام، شرابی خوردوام، خلق لبه لور را و دلار ریا و، توش لبر خاطری آوان، بوی نلی نمکونه پرستو دعا کوتوا، وقت آوانی کرد به مال ویرانی آلی رای. مصیبت آواه ل رمضانه، کبرا. که تو بیاد بسات جن که وجود بیه لگلای جمعی لگلای کرد بیه خواب نمان بله رمضانه اما کفارتی که جوره که بتسر ابی عبدی بکری و آزادی که دعای نجی بیانی دعای وی بانی بیانی دا حتی بانی مغرب دا هر پی او جن که مسلمان کبر راجون اگر هاتو سر جایی بکن گناه که جوره اند کرد و کفارت که عبدی بکری آزادی که اگر عبد نبود دو مانگ با سری کوه بر روش میاد. دو مانگ با سری کوه. 59 شش روش بینی نکرده. ایا گر اون نبود؟ الا به لجنه تو بیبله. ام انسان نتوانی روش بگیره. نخوش براستی لبروا کفارت که تو از سوک بیه خوردنی شش فقیر آبی بده. شش فقیر. ای باشه اگر کسی به حلالی خوی اما جزای بی. ایا گر کسی در رمضان زینای کرد بی. ایا گر کسی در رمضان خیانتی کرد بی. لا او مالكي لا او واتيكي لا او ريكي فقير لا كسيكي داماو ابي حاليه وشون بي خوفنا من با يا اخو خالي ديم كبرايو براويو كش دوراو براو دوراو لما زعاكن خاي اوروبا ورغانا فرمي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون وكو يجنين بهشتی کان و جهنمی کان، بهشتی کان گریان بر دو توا. خوای جورا فرمی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. آوای رزگاری بول دو زخ. چو بهشت؟ آو گری بر دو توا. و مل حیات دنیا ایلا متاع الغرور. خوای فروردگار فرمی خالدین فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم. آو هنیک و ایمان دارن. اهل تقوى و طاعت. لخوانا به لکز ناترسن او انا با ابدی له باشتا مینو گریوی گور او انا بر دیانه تو خای پروردگار فرمی لهم جنات تجری من تحت الانهار ذالک الفوز الكبير باشتانه کی بو آماده کردون روبار بجری اروا او سرکوتنی گوریا او خلاتی گوریا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم اولئك هم الخاسرون او خوی دورانت او عقلی دورانت او مالی دورانت او شرف و کرامتی دارن، او خوای عاجز کرد، او خسارو من دم. اصحاب الناری هم فيها خالدون. يوم تسود وجوه، او رجی روتی عرشه بی. هندک و تبیض وجوه، هندی اسپیه بی. اما من اوتی کتاب او بیامینه، او آنی گریان بر دو تا و دستی راز نام ورگرن. فیقول ها و مقرو کتابیه. او هنی دوران دیانا و اما من اوتی کتاب او بشماله او من ورای ظهره یعنی دواوا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادری ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عنی مالی هلک عنی سلطانیه فاپنا من با عزیزانم لخوا دوا کم گروکتان برد بیتا و بردوامیش بنو نیشی دور رینن برزان او ای کما اوما یکشتی کرتا لم رمضانو لم دعاي رمضان دا لبركتي مانجي رمضانو بداواو با پروشي كومل خلقي برزو زانايانو كسايتي مسلماناني هريمي كردستان بعموم ولا انا سياسي كاني اسلامی علیمی کردستان تکانی کن داره بون زیگ بونوا بپر کردنوای درس بون هشتنی رارجایی و کوبونوا لسر سفری برایتی و آشتایی ل رمضان ل هولیر او برنامه کرا دونش ل ششاری سلیمانی او برنامه کرا خوای پروردگار او دست خیرانه او دنگ دلیرانه موفق که کوابتوانین ایما که اهلی قبلین اهلی مزگوتین یک زمان منه یک میجو منه یک دین و یک خواه منه رز لیک تری بگرین یک تری بکنی نوا امش بمعنی دجایتی و گلکومه نایا للاینه نشتمانی و قومی کن للاینه علمانی کنی کردوسان نا بگره بپیچوان نوا اگر انسان کسی برام بری به باشتره لویستان برام بری به اگر هاتو لایلکانی کردستان براو یک گرتن برون براو یک بونو یک ریزی برون اما رولا آمهی دچین اما رولا بختواری دچین بلا مگر تفرقو دوبرکی لناو ما نابو او نشانه نهامتیو نشانه تیاچونو خساری ام ملته ام ملتی کرده بحیاتی او نیم رولا خطرانیه بحیاتی لوقتی کیم عباران و انفالیشا او نیم رولا ملتی کرده خطرانیه هزار و یک درد و دیار دوری داوید او خطرانه درو همویان بقدر ناکوشی لان سیاسکانی ناو هرمی کردستان ناخوش نین اگر برپرسانی هرم لان سیاسی و حزبی کان تبابن برابن یک ریزبن یک الویستبن هیچ هزی چارمان ناکا نه اقلیمی و نه درکی بلام اگر خومن درزمان تیابی اگر خومن بیند زی مالی خومن کرد و توی تیوایی صاحب مال ایزانه دز بی زانه هیچ نایله استاجاری و صاحب مال دزه اکاب معلومات قاسه که باوکی لکوهای گنجینه که لکوهای تاپوک لکوهای او مصیبتا بای من جاره که تر وقت لجش ناوتم دعوه اکم للاین سیاسی کان لبرپرسه کان لگورو سرکرده کان لحکومت لپرلمان کنزیگ ببنه و لبرخوا عشت ببنه و لبرخوا یک کونه و لبرخوا خمی ام ملت افخون شرفی ام ملت دینی ام ملت نشتمانی ام ملت کرامتی ام ملت و الخطر اتیاتشونا زلهزان ایشی خویان هیا تا ایشی انما بجیمانه یلن ولاتانی اقلیمی و دراسی ایشی خویان هیا تا ایشی ان میسر بو بجیمانه یلن خومانه مینی نوا کلی من قوما همو من با یک و کیمیا انتیا کردین همو من با یک و انفعالیا کردین همو من با یک و تعریب و تبعیس و تهجیری هم کردین بای با دست خیل نو دستی یک ریز بین لیک ریزا با برزی ام کرد و کردستان با رازی کردینی او خواهی لخو من لراجی ججنی رمزان لو تاری ججنا من قصه زورم کرد دوای زورم کرد وک استا لاخیری و تارکم جمله یک موت ام جمله هیچ هیز اگلم دنیایا هیچ کس اگلم دنیایا پالی بمنو نناو الا خم خوریم بو ملت نبی وتم دعا کم لبلای بریزم دکتور یوسف محمد صادق سرکی پارلمان اگر بزانی او بشه کله چاره سری که شی کرد دسل گری واز بین تنازل کا یک دنیا جنیو پی دراوا یک دنیا ایهانه پی کراوا ل فیسبوک او ای بشه و نشه ریشکی اندر هناو او پارتی ایو شکری او ملایش کوی فروشت او ملایش کوی لیه او نازانی حق بلی ای بابا سروکی هریم نالی با سروکی هریم کز ماو تی نالی کاکا تو وقتی تا او بو بروخو حافیزی بی کز نماو با من دیان جار نمو تو وکو من دیالا وکو غاندی بمرن ایو لگل دایکم با او لگل سروک جمهورو سروکی هریمو سروکی حکومتو سروکی حزبکانو سروککی پرلمانو گورانو احمو محمو اسلامی کان لگل همویان ما ای خواه من آیو گوش که کی آدم اتر تو تیگه یا تی ناگی من او قصه ای کوار روم کردو تا دکتور یوسف لبروانی او ظالم بی او کشای کرد بی او خیرانی دروس کرد بی نا با پیچوانه و سروکی شرعی پرلمانه غدری لیه کراوه در کراوه نا شرعی برام بر کراوه بلا موتم لوانه ام پیاوه اگر هرچی غدری برام بر کراوه بتوانی اگر حزبکی و دنگکانی رگای بدن بلی اگر من باشی اکم لکیشا با امیلتم لو خیران رزگاری بیم من بر روحا و توما نگو بنا اقزانم وکو نانو پیازی انتیو خواردوها اوانی لناو فیسبوکا خالی اخیر من لمسون قيارهم كل دوسة دكتور يوسف دا لم من براد وباريه كموا إيران لحفتانو انقلاب كنا شر خوابو بجمهوري إسلامي إيران ملاحظات منظورة لسر إيران بلان بو تازبو وكوماريا كو ململاريا لقل أمريكا ولقل شرق وغرباكا تياكي رشبي بو برابري أو شورجة فيانو ديمام خبيني أم تياوا هركهات شرد سيبيك صدام بلا ماريا بتيارا وتي صلح لقل صدام كفرة صلح لقل صدام معنينية هش صالي ربك أرز أرزو كيميائي وطوب وطيارة زيادة لدون مليون لبين إيران وعلاقة كجرة همو أوروبا أمريكا روس صين همو يارمتي صدام يهدا برامبر في إيران كاتي حالي إيران كوتا خطر كاتي كوماركي إيران كوتا خطر كاتي قلي إيران التي أتشونابو أو إمام خميني وتي خلقين من وتم صلح لقل صدام معنينية وكفرة بلام امرو كاسي الزهر أخو أنوشم بوي قالي إيران أصغاري به خواردي أو مرت بلان إيران بوا بوا إيراني إسا أمريكا دوائلية كان نوو يكي كم به زور تشريه بينا دا إيما روحي لي بردن نيا لناو كردان روحي لي بردن نيا ماما حمي بوا خلق أحسانا بلان چه قولي ايا سر كردان سروك وزير حكومات برلمان حزب عشائر لبر خاطري أو خوايا لبر خاطري أو ملتا لبر كرامتي أو ملتا واسبيني سراكي بريطانيا دنيا دا جابنا ولا اوروبا اوتي باجانا بينوا دنا كان جابونا وزرب يكسر استقالي نوسي وتي ما دام شعب اي رجابته ولا اوروبا منيش بجوري عقلي وان بير نكدت فرمو استا محاكمه كري سراكي بريطانيا ازان لا سرتي الان سرتا شكي حلاقكي مانگانه 10000 یورو هبو 10000 یورو سروق وزیرانی بریتانیا 15000 یورو هه مانگانه او سر تاشی کله گل یاتی 10000 یورو امانه رادیو جمله بو ساله نبی ابی بینی تی اما تو چون گندلی وات کردو توانی وات چور کردو اما وقتی بوین به مؤسسه وقتی بوین به مؤسسه نک فلان رقی هلسا تو ورا تو برو اگر تیکنی توبرو توبرو اما نابي اوباماي رش اوباماي رش شلو بي بسروكي امريكا خوالين باصل مسلماني افريقيشا چون ابي چون ابي او قانونا امريكا تايسات چلوپيانت رئيس جمهوري غوريو چلوپيانت ايما عراق و ايما بيجميرا لپنجاوشتا وكدوين چوارده تموز بو تايسات پنجي غوريو سروكو مار و هریمی امش لواشه یک دوانی سرکی شرنا گر آوا سرگوزیرا کنیش، ام هاتو او چو هر او دوان هاتونو چون هاتونو چون لبرا و امرزگار من نبی بگانی لبرد نبی بگوری نبی من دکتر یوسف لیرا و نم ما حمایی بوقم نپاشی مال لوقسای کردوما من بگورم زانی و بخوان شهامت و درمان زانی و بایرم لوق کردو او آنی کوانا نفیزن خوار با اوتارکی منو او آنا أبي بخوانا بشنوا أو تهمتاني بخشيانا توا ملا طاهر كوازم ينال حزباياتي ولا يقلتو إسلامي كردستان تازا أو كاليانيا أي قنينم سركابة مقر حزبكا بنجب دابا حزبه ريب دابا حزبه من أقرب يقلتو إسلامي رازينا بم بحزبي بارتي وكياتي وقراني علماني رازي بم أكشوار عيم دايو بكالاهم بي اکرایم ده پوکالام ده اگر به حال راضی بم واز لو دینم پنج فرزله گم مال مزگوت کمایه نا من بر یاره ک داومه پیای کس نیم هی خوانه ده کری کس نیم هی کرد نه ده دینم اسلامه هاولا دم بو عزت اسلام هاولا دم برزگاری کرد کردستان هر کس نه حق به پیلم نه حق هر کس حق به پیلم آفرین اوج بباشی بزانم ایلم باکم لاحمو و محمو حزب عشيرة دنيا عاجزة بي عاجزنا بي موي موي خواه رازي بي خواه زاني إلا شدلك ومن او دائم كدو روشي جشن خواه قادارة بدلكم خواه قادارة تأثيري عبادي خواه نا دولت نا إقليم نا زلهيس نا عشيرة نا باموكي نا هورامي أما لا طائرة هش إناخ بينيتها هر كس بسي خيرم لقل عبكاي خمسر تشاوم خواه لبناهي منو يوش خوش بي خواه عقبت من خير كا خواه إصلاحي حال من كا خواه سرکوتو سرفراز من که خواه لیمان نرنجی خواه دامو من نکی خواه باری نده بسر معنا برگی نگریم خواه امی لتلم ازق رزگار کی خواه امی لتلم نهامتی رزگار کی خواه بمان هینی توهوش خواه شفای نخوشکان من بی یک نخوش لحالتی غیبو بایا کرک درافسی مزگود لحادیسی سیارا دعای خیلی بو بکن خواه گور شفای با خواه رحمی پیبکا همون خوش کانی تریش خواهی شفاهن بی، لمردو کان من خوش بی، عاقبت من خیر کی، اصلاح حال من کی، سرکوتو سرفراز من کی، لآخری شاو، او قصیرش کم خوش نیه، امبر ابشوکتان لمر رمضان، 10,000 دلار که کات یک دفتر، لگو 9,000,000 دینار کپاری خلقواتو دسم توزیعم کردوه لسنوری سیروان حلبجی شهید دانه دانه لخورمالو هورامانو او ناوهاتون بفضل اخوا همي لجاي خويا نخوش نداره قرزاره كركي گنجه جنه يعني كسك في گيلاو او امانه هذا دسم بروسوري وبسربرزي و گيان بجاي خوي سپاسي خويا كم نسروي توفيق دام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين